ya Shawwal. Basi faliyasumu, naanze kufunga Ramadhani mfungo mosi. Neno shahida lina maana ya kuwako. Wakati wa kuonekana kwa mwezi ukakuwako mjini, mwezi ukaonekana nawe uko mjini, saumu imekwisha kulazimu. Haya yakifasiriwa na hadithi kadhaa za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la yahillu limra'atin la yahillu limra'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasuma wa ba'luha shahid. Si halali kwa mwanamke ambaye yuamini Mwenyezi Mungu antasuma kufunga saumu ya sunna, wa ba'luha shahid, na mumewe yuko mjini yuko nyumbani mpaka atake kibali kwa mumewe, akimwambia funga kesho mke wangu, nami ukipata thawabu wewe na mimi nitapata, afunge. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa khutba ndefu katika hajjatul wadaa, kisha akawaambia masahaba, baada ya kunshuhudisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, liyuballighi shahidu minkumul ghaiba, aliyoko namwambie asiyekuweko. Kwa hivi neno shahida ni mwezi kuonekana na wewe ukawa uko pale mahala. Sasa katika ibada hii linalotakiwa ni tuingie kwenye ibada ya saumu kwa yakini, na wakati wa kutoka kwenye saumu tuingie vile vile kwa yakini. Waislamu walochangulia waliopokea mafundisho mema ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wana ihtiyati sana na kutoka shakani nno katika mwezi wa Ramadhani. Yalipokewa na Sayyidina Ali, kwa Sayyidina Ali vile vile yakapokewa kwa Bi Aisha, vile vile yalipokewa kwa Abu Huraira radhiallahu anhum, walipokewa kusema maneno haya. Asema, la an asuma yawman min Shaaban ahabu ilayya min an uftira yawman min Ramadhan. Asema, kufunga siku moja ya Shaabani kwangu ni afadhali kuliko kula siku moja ya mwezi wa Ramadhani. Ina maana wakati tutakapoingia katika mwezi wa Ramadhani tuingie kwa kutoka shakani, na wakati wa kutoka katika mwezi wa Ramadhani vile vile tuingie kwa yakini bila kuweko kwenye shaka yoyote. Sasa yakini hii sisi tutaipata kupitia wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna kuingia katika ibada ya saumu kama namna alivyotufundisha uyakini wa kuingia kwenye ibada nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwenye Qur'ani, inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sala ni faradhi iliyowekewa wakati. Kwa hivyo mtu hafai kuingia kwenye sala fulani kabla ya wakati wake kuingia. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, aqimis salata liduluki shams. Aqimis salata liduluki shams. Simamisha sala kwa jua kupinduka. Asada ya dhuhuri. Katuhadidhia tusali wakati gani. Na saumu vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katuwekea mpangilio, tukitaka kuingia ndani ya saumu tuingie kwa yakini la aina gani, na tunapotaka kutoka tutoke kwa yakini ya aina gani. Mpangilio tunapatiwa ni kwamba tufunge kwa kuonekana kwa mwezi, na tufungue kwa kuonekana kwa mwezi vile vile. Tumekuwa hapa kwanza. Fungeni kwa kuonekana kwa mwezi, na mfungue kwa kuonekana kwa mwezi. Sasa mwezi huu tuliambiwa tufunge kwa kuonekana, tufungue kwa kuonekana. Sharia imetuwekea lazima kila mtu auone. Ikiwa si lazima kila mtu kuona, ni mtu gani ambaye ripoti yake ya mwezi yaweza kukubaliwa? Hakutuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam tupange vile tunavotaka sisi na kuona sisi? Katuwekea mpangilio fulani. Kwa hiyo kwanza fungeni kwa kuonekana kwa mwezi, kama namna riwaya iliyokuja katika sahihi al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam akitwambia la tasumu hatta tarauhu wala tuftiru hatta tarauhu fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddah. La tasumu, musifunge, hatta tarauhu, mpaka muone mwezi. Wala tuftiru, wala musifungue saumu mwezi wa Ramadhani ukimalizika, hatta tarauhu, mpaka muone mwezi. Fa in ghumma alaikum, kukiwa kuna mawingu, mvua, hawezekani mwezi kuonekana, fa akmilu al-idda, hapa hamuna njia ya kujua mwezi, timizeni 30. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hatta tarauhu, hatta tarauhu, hakutuambia mpaka kila mmoja auone, au tutaelekeza mbele. Riwaya ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sumu liruyatihi, sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi. Wa aftiru liruyatihi, namule kwa kuonekana kwa mwezi. Fa in halat dunahu ghamama fa akmilu 30. Ikiwa kutatokea mawingu msiweze kuona mwezi, basi timizeni siku 30. Vile vile asema sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi. Vile vile hapa kwenye riwaya hii bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifunga riwaya kwamba uonekane na kila mtu, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuelezea kufunga kwa kuonekana mahala fulani. Alituambia fungeni kwa kuonekana kwa mwezi. Kwa hivi itakuwa umuhimu katika kuingia kwenye saumu ni kuthubutu kwamba mwezi je umeonekana au haukuonekana. Umeonekana tunataka kwenda mwezi wa Ramadhani, tufungeni. Umeonekana tutoka kwenye mwezi wa Ramadhani, tufungeni. Hakutuwekea kiwango na kipimo kwamba kilomita 7 zikitimu sawa sawa mwezi ukionekana hapo tule au tufanyeje. Njia ya pili ya kupokea mwezi, kwanza nilisema ni kuonekana. Njia ya pili ni kukubali kupokea habari ya mtu aliyoona mwezi. Mpaka mtu kuja kutuambia mwezi umeonekana, tuikubali ripoti yake ya kuonekana kwa mwezi ni mtu wa aina gani, ili tuweze kuwa na uyakini. Tusende tukapokea maneno ya mtu wa aina yoyote, mimi nimeona mwezi, yalla tufungeni, mimi nimeona mwezi, yalla tuleni. Riwaya ilipokuwa na Ikrima akipokea kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala tamarannasu fi ru'yati hilal ramadan. Watu walikwenda kutafuta mwezi wa Ramadhani kushindaniana, kila mmoja ataka kuona. Wengine yashaka umeonekana, wengine haukuonekana. Faqala ba'dhum, wengine akasema al-yawma, leo ndio kuingia mwezi wa Ramadhani. Wa ba'dhum ghadan, wengine akasema la, mwezi wa Ramadhani utaingia kesho. Wakaondoka kimashindano. Wengine leo kwa namna hali ya hewa ilivyo, maji pa bahari yalivyo, basi mwezi leo ndio tumaini la mwezi kuingia. Leo mwezi uko tu, kama vile tunavyosema katika baraza zetu za Kiswahili. Na wengine wanasema la, maji huweza kawa hivyo, lakini na mwezi usionekane. Hakuna mwezi wa Ramadhani. Tukaondoka na ukindani wetu. Fajaa Arabi, akaja mbedui ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara annahu raahu, akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimeona mwezi. Kule kulikuwa kuna timu za mashindano, wengine ni leo, wengine ni kesho. Mara mbedhi akaja, alipokuja mbedhi akathibitisha mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimeuona mwezi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume akamwambia, atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, au atashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah? Qala na'am, qala ndio, nakubali, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. فأمر بلالا فنادى في الناس صوموا. بعد أن بدوي كبك شهادة متوم صلى الله عليه وسلم أكام أمرش بلالي أبتنغزي باتو قوامبا وفنغ كيشو كيش متوم صلى الله عليه وسلم أكسيما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Fungeni kwa kuonekana kwa mwezi na mfungue kwa kuonekana kwa mwezi. Hapa mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuuliza mwarabu au mbedwe, kwenu walitoka lini, ulipouona mwezi mpaka kuja hapa, mwendo wako umetukua safari kiasi gani. Alimuuliza shahadat an la ilaha illa Allah, na mwarabu aliposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ana muhammadar rasulullah, akamba bilali, basi changaza watu wafunge kesho. Kisha akasema sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi na mfungue kwa kuonekana mwezi. Riwaya nyingine ya Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab أنه خطب في اليوم الذي شك فيه. alitoa khutuba siku ile يوم الشك 29 mwezi hatujaona. فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاتموا 30 يوما. ikiwa kutatokea mawingu mukashindwa kuona mwezi, timizeni siku 30. فان شهد شاهدان مسلمان, kukatokea waislamu wawili wakatoa ushahidi kwamba mwezi tumeuona, fasumu wa afturu, fungeni na fungueni. Rawahu al-Imamu Ahmad, hadithi hii imepokewa na Imamu Ahmad na Hafidh Ibrahim Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Talkhis al-Habir, ameieleza hadithi hii wala hakuelezea kombo za aina yoyote ambazo ziko katika hadithi hii. Akasema wa isnaduhu la ba'sa bih, isnad yake simbad. Sampaka hapa riwaya zote zilizopokewa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zimefunga kufunga na kufungua kwa kuonekana kwa mwezi. Ikiwa hatukuona akaja mtu akathibitisha kwetu, mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufundisha twende tukaulize jambo lolote isipokuwa tuulize Uislamu wa mtu yule ambaye ameletea ripoti ya mwezi kwamba yeye ni Muislamu au si Muislamu. Haya yaloelezwa na masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walioyapokea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa kufunga kwa kuonekana kwa mwezi, kukubali ushahidi wa Muislamu aliona mwezi bila kuuliza mahala alipotokea, hii ndio asili iliyopokewa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ndio asili iliyopokewa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maneno na vitendo vyake, kwa maneno ya masahaba na vitendo vya masahaba, itakuwa hakuna makosa basi mtu akisema kwamba mimi nitashikilia vile alivyoshikilia mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nitafanya kama walivyofanya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwingine akija sasa atakuondosha, ondoka hapa kwenye kiti ambacho alikaa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au ondoka kwenye kiti hiki ambacho alikaa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tuna uwajibu wa kumuuliza, je, bwana atatupeleka wapi? Ikiwa tumekaa cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ina maana ni kiti kizuri. Ikiwa tumekaa ni kiti waliowekwa masahaba na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mahala pazuri. Kwa hivyo hatufai tuondoke kwenye yakini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, twende kwenye shaka ya wengine. Kwa hiyo wanavioni wote wa Kiislamu wameafikiana kwamba ukubaliwe ushahidi wa mwadilifu katika kwenye kuthubutisha mwezi kuonekana. Tofauti iliyoko kwa wanavioni ni kwamba, je, shahidi mmoja atosha kwenye miandamo miwili wa kuingia Ramadhani na kutoka Ramadhani, au tukubali mwezi kwa shahidi mmoja ukiingia wa Ramadhani na tusikubali kwa kutoka mwezi wa Ramadhani ila kwa mashahidi wawili? Hapa ndipo wanavioni wana mvutano sana, lakini kulingana na dalili ambazo zina nguvu ni kwamba mwezi ukubaliwe kwa shahidi mmoja wa kuingia na wa kutoka. Imam Shafi katika masala haya na Abu Hanifa wa ukubali ushahidi wa mtu mmoja, kwa riwaya iliyopokewa na Abu Daud akipokea kwa Ibn Umar qala tara an-nas al-hilala, watu waliotafuta mwezi, fa akhbartu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, nikamweleza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimeona mwezi. Fasama wa amara nasa bisiyamihi, yeye mwenyewe akafunga na akawaamrisha watu wafunge. Riwaya hii imepokewa na Darqutni. La, astaghfirullah alazim, riwaya ya Abi Daud, riwaya ya Darqutni yaelezea mtu mmoja alokuja kwa Sayyidina Ali radhiallahu anhu akatoa ushahidi kwamba ameona mwezi wa Ramadhani. Fasama Sayyidina Ali akafunga, wa amara nasa an yasumu, akawaambia watu fungeni, kisha akawaambia asumu yawma min Shaaban ahabu ilayya min an uftira yawma min Ramadhan, afadhali kufunga siku ya Shaabani kuliko kula mwezi wa Ramadhani, kwa sababu sio nikaurudisha ushahidi kesho nikala na mwezi ukawa ni mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu masahaba baada ya kumsikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba man akala yawman min ramadhan amdan min ghairi udhrin la qadaha wa law sama shahran, mwenye kula siku moja ya mwezi wa Ramadhani bila kuwa na udhuru wa aina yoyote, siku ile aloila hata akailipa mwaka awezi, hailipiki, madhambi yake yatabakia pale pale, kwa sababu ameukosea heshima mwezi wa Ramadhani na ameukosea heshima faradhi alifaradhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo amefikiana kwamba asli ni kukubali ushahidi kama riwaya hizo tulizoeleza. Wafuasi wa Imam Malik kwenye kitabu Al-Kawakib ad-Durriya fil fiqh al-Malikiyya kwenye mlango anwan ma yajibu bihi as-sawm wal fitr ukurasa wa 195 asema yajibu bi ahadi umuri thalath, kuifunga Ramadhani itakuwa ni lazima kukipatikana moja katika mambo matatu. Asema al-awwalu, la kwanza, ru'yatul hilali, ni kuona mwezi mtu hivi ye mwenyewe, au adlin wahidin, au ukaonekana mwezi na mtu mmoja ambaye ni mwadilifu, ambaye si ada yake kwa kila mwezi ana tabia kwenda kuona mwezi, akauona yule kisha akaja akatuelezea. Kwa hivi tutalazimu kufunga, madamu ni mwadilifu tutafunga. Njia ya pili yasema ru'yatu jamaa mustafidha, ni mwezi uwe umeonekana na watu wengi kwa kuenea, kwa namna haiwezekani watu wale wakaitisha kikao ili tusingizie kwamba mwezi umeonekana. Ripoti ikitoka hivyo, khalas, ni lazima tufunge. Njia ya tatu yasema ikmalu Shaaban 30 yawman wa ikmalu Ramadhan 30 yawman, ima Shaabani itimue siku 30 au Ramadhani itimie 30, tutoke katika Ramadhani tuingie katika mfungo mmoja. Watu madhhabu ya Malik akwambia masharti matatu haya yakipatikana, khalas, imekuwa ni wajibu kufunga, ni wajibu kufungua. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al'iddata 30. الإمام ابن حزم كني كتاب تاك المحلى أسمى هذه من صح عنده بخبر من يصدقه من رجل واحد أو امرأة واحدة عبد أو حر أو أمة أن الهلال قد رؤي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم. محزم السمعين لذهب لمالكية هلن ذهب لظاهرية ابن حزم يتلنبيا إلى الصيح كومتو وقوال ذهو أن أمتو أمباه كواك نمكولي إكيبا نمتو موجا إكيبا نمانمك موجا إكيبا نمونغوانا إكيبا نمتواني ni mtumwa au ni kijakazi, kwamba jana mwezi ulionekana mwisho wa Shaaban. Asema madam aamini ukweli wake itakuwa kwake ni lazima afunge. Imam Abi Yusuf, mmoja katika wanafunzi wakubwa wa Abi Hanifa, asema idha kana al-jawu safian, anga likiwa safi, lam akbal fi ru'yati alhilal aqalla min 50, ikiwa hali ya hewa iko safi hakuna mawingu. Abu Yusuf akamwambia sikubali habari ya mtu mmoja, sikubali duni ya watu 50. Ina maana lao hali ya hewa iko safi kabisa, tukashindwa kuona mwezi, watu 60 wakasema tumeuona, kwa rai ya Abu Yusuf aseme itakuwa tumelazimika kufunga. Katika vitabu vyetu vya Shafi ni nukul siti langu na watajia kauli na alisema vitabu na dhehebu lake. Kitabu chetu Minhaji na sherehe yake, sherehe zake, Mughni asema yajibu saumu Ramadhan biikmali Shaabana 30 yawman, lazima kuifunga Ramadhani kwa kukamilisha Shaabani siku 30. Au ru'yatul hilal, au kuonekana kwa mwezi, wa thubutu ru'yatihi bi'adlin, na ithubutu kuonekana kwa mwezi na mtu ambaye ni mwadilifu, wa fi qawlin bi'adlain, kauli nyingine wawe kwa mwadilifu wawili. Kwa hivyo kwetu vile vile kuna kauli ya kukubaliwa mmoja na wengine waweka sharti wawili. Khatibu Sherbini katika hashia yake Mughni al-Muhtaj asema wa thubutu ru'yatihi yahsulu bi'adlin, wa thubutu ru'yatihi yahsulu bi'adlin, kuthubutu kuonekana kwa mwezi yapatikana kwa mwadilifu mmoja, sawaun kanati samaa mushiya amla, mbingu ziwe ni safi au kuweko mawingu. Mtu mmoja akisha kutuambia mwezi umeonekana, al-khatibu Sherbini asemesha jipaka kufunga. Asema li anna ibn Umar radhiallahu anhuma ra'ahu fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhali, Abdullah ibn Umar aliona peke yake na akamweleza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fasama, bwana mtume akafunga, wa amara an-nasu bisiyamihi, akawaamrisha watu wafunge. Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibn Hibban. Sasa haya ndiyo yalivyo kwenye vitabu. Sasa hali tulionao sisi, ugonjwa tulionao, tuna ugonjwa huu. Kuna ugonjwa kwanza, watu kupenda kusikiza kaseti upande mmoja ni mbaya, isikize kaseti mwanzo mpaka mwisho, ndipo utaweza kufikilia kwenye ukweli, ukweli uko wapi. Kuna mtu kuambiwa sisikilize, na wewe ukaamini kwamba fulani kaniambia nisisikilize nami sitakwenda kusikiliza, ina maana umekubali kufanya mpumbavu. Lakini inavyofaa tuwapime mambo kwa vipimo sahihi, ndipo tutakapokufika kwenye natija sahihi. Haya yako, watu wanavyoambiwa ni kwamba watu kusema kwamba tufungeni kwa mwandamo mmoja wa kuonekana kwa mwezi mahala popote, akwamba haha, hawa wantuma nani? Awafuete Saudi. Saudi mukitaka mustaka, mukisali wakile Saudi. Wakile Saudi, Al-Kaaba kwa hapa. Lakini ataka tupime kwamba je, haya mambo inki Saudi? Au ndivyo hakilivyo? Ikiwa wewe una haki ya kufunga hivi unavyotaka wewe, huu mwingine akifunga anavyotaka yeye, kosa lake nini? Ikithubutu mmoja anakosa, tudithibitishe lile kosa lake kupitia kwenye dalili. Wala mazoea hayatakuwa hata siku moja ni dalili katika hukumu ya sharia. Mazoea si dalili. Hapa tumeona Abu Yusuf asema mambo ya kiwasafi sikubali duni ya watu 50. Na wote wakubaliana kwamba habari ikienea kwa namna ambayo haina shaka, watu lazimika kuifuata. Sasa wanaoingia kwenye saumu mbele, wale ambao hufunga kisaudi, wala hakuna saumu kisaudi, lakini watu hutatizishwa katika kuelezwa mambo, na hili tutalizungumza. Wale wana yakini idadi kubwa siku ile imeuona mwezi, imetangaza mwezi umeonekana, anapofunga kufuata kule amefunga kwa kuwa mwezi umeonekana, au amefunga kwa kuwa ni shaka? Wale ni watu wengi walioona mwezi, wamefika adadu tawatu, waliyatangaza kwamba mwezi tumeuona, au nchi fulani mwezi umeonekana, nchi fulani mwezi umeonekana, wakafunga kulingana na kuonekana kwa kule, wameingia kwa yakini ya Waislamu walioikubali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia ni kwamba sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi na mfungue kwa kuonekana kwa mwezi. Je, kule kulipotangazwa kwamba mwezi huku umeonekana, ni kweli umeonekana au hakuonekana? Ikiwa umeonekana, huwa kuonekana au huwa kuonekana? Kwa hiyo wafunga ya kwamba mwezi umeonekana, hawasemi kwamba twafunga kwa mwandamo wa kwetu, tutapoteana. Unaposema kwamba tafunga kwa mwandamo wa kwetu, pale ambapo mimi ni kuite mkwetu, ni kutoka wapi mpaka wapi? Sisi tukiweko Mombasa, tukisema kwetu Mombasa, sasa kwetu sisi wa Mombasa ni kuanzia kwapi mpaka kwapi? Ni kuanzia hapa mpaka Likoni? Ni kuanzia hapa mpaka Horohoro? Ni hapa mpaka Mariakani? Ni hapa mpaka Kilifi? Kwetu ni wapi? Ni mpaka wapi mpaka tuseme tufunge kwa mwandamo wa kwetu? Sharti kwanza tuelezewe huu kwetu mwanzo wake na mwisho wake, ili tuweze kuweka vipimo. Baraa bin Azib asema anna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kana yanzuru ila al-hilal. Sidna Umar yeye na masahaba wametoka kwenda kutafuta mwezi wa Ramadhani. Faraahu rajulun, katika jumla ya watu walikuwa wako pamoja na Sidna Umar, mtu mmoja akauona mwezi. Faqala Umar, Sidna Umar akasema yakfi almuslimina ahaduhum. Sidna Umar bin al-Khattab, watu wanaotafuta mwezi, mtu mmoja akauona, hukumu aliyotoa Sidna Umar ni kwamba yakfi almuslimina ahaduhum, awatosheleza Waislamu mmoja wao akiuona. Waislamu wa wapi? Wa Maka? Wa Madina? Au ni Waislamu? Fa amarahum fa aftaru au samu. Riwaya nyingine na Abi Qulaba أن رجلين رأي الهلال في سفر رجلين رأي الهلال في سفر وتراويلي بلونا موزي سفريني فقدما المدينة ضحا وكج مدينة امتانا فقال لأحدهما سيدنا عمر كما بيان مجاواه الصائم أنت ويبعنا ومفونغا قال نعم فقام بندي ومفونغا كنيني أسمى كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر كرهت الخلاف عليهم مليون التابو سيونيكالا kisha nikija huku watu wakawa wamefunga ikawa mimi mkhalifu wake. Saidna Omar akamwambia sawa. Waqala lil akhar, akamwambia mwingine, afa anta saim, na wewe bwana wa pili umefunga? Wala pia akamwambia asbahtu muftiran, nimekula. Kwa nini? Akamwambia anni raaitu alhilala, sababu mimi mwezi naliuona. Omar akamwambia laula hadha la auja'na ra'saka wa radadna shahadataka, lau kama si huyu kusema hivi walivyosema basi ningekutandika. Fa amara an-nasa fa aftaru, kisha Saidna Omar akaamrisha watu fungeni kulingana na kithibitisho cha yule ambaye hakufunga. Fa amara an-nasa fa aftaru, akawaamrisha watu kula, fungueni saumu. Akamfuata yule alotaka kumtandika. Sasa safari hii walipoona mwezi mpaka kuja kwa Saidna Omar kulikuwa kuna masafa ya kiasi gani? Hal kana fi masafatul qasri, hal kanu kharija almadina? Suala hii Saidna Omar hakuiuliza kabisa. Aliangalia, je, mwezi ukaonekana haukuonekana? Yule ameuona na yule aliyefunga hakuthibitisha kwamba yeye haukuonekana. Akaambia watu yalla kuleni. Kwa hivyo mpaka sasa ni kwamba sharia linalotaka ni kuthubutu kwamba mwezi umeonekana, la sikuulizwa mahala ulionekana. Uonekane hivi kwa jito au kwa ushahidi wa Muislamu. Sasa nini hukumu? Watu sehemu wa sehemu fulani wakaona mwezi. Miji mingine je, watalazimika kufunga? Mwezi umeonekana Nairobi, watu wa Mombasa watalazimika kufunga? Au maonekana Tanzania, Malawi, Saudi, ndio jina linalotajwa kana kwamba ni wao peke yao wanaotangaza kuonekana kwa mwezi. Kuwetu umeonekana, Misri umeonekana. Je, Mkenya atafaa kufunga? Nilimedokeza mwanzo nikasema yanayozungumziwa watu ni kwamba wafungavo kisampuli fulani huambiwa ni huifuata Saudi. Suala ambao nawauliza, mtu humfuata mwingine kivipi? Kumfuata mtu ni vipi? Ni kufanya kama anavyofanya au ni kufanya kinyume na anavyofanya? Kufuata ni vipi? Kufanya kama anavyofanya ndio hambua mtu ukamfuata. Hii lugha ya kwanza ambayo yazungumzwa, wasema watufunge mbele wala hakuna mbele, hambua hao wafuata Saudi waifuete Saudi. Hiyo ya kwanza. Lugha nyingine ni kwamba watu kufunga kwa mwandamo mmoja ni bid'a ya Kisaudi, mpaka wengine wameandika vitabu kwamba bid'a ya Kisaudi. Nafikiri dola ya Saudi yajulikana ilipoanzia mwaka wake haipati miaka miwili. Miaka 200 haipati. Ya Allah naipate 300. Mashehe wanavyosema kwamba mwezi ukionekana ni wajibu wa Waislamu wa kila mahala wafunge. Mashehe hao walikuja hapa ulimwenguni baada ya kupatikana utawala wa Ali Saudi, au walikuwa hapo kabla utawala wa Ali Saudi mpaka mbida ya Saudi? Tukisema mbida ya Saudi ni kwamba katika miaka yote hiyo mambo haya hayakuwa, kisha yakaja baadaye, itakuwa waloleta ni wao. Lakini ikiwa walosema ni kabla wa utawala wa Ali Saudi walisema hivyo, haina maana kwamba mbida, kwa sababu wao wa Saudi wakija waliadhirika. Hilo la kwanza. Pili, kuambiwa wanavyofunga huku wavafuete wa Saudi na mashehe wa Saudi, serikali ya Saudi yenyewe, serikali hii ya wa Saudi imeweka sharia au kuwafanyia watu kampeni kwamba mwezi mahala popote unapoonekana watu wafunge? Ndio msimamo wa serikali ya Saudi, mpaka waambiwe na hawa walioko majengo Mombasa na wao waifuate Saudi? Serikali ya Saudi msimamo wake ni kila mmoja afunge kwa mwandamo wa kwao. Ndio msimamo wa serikali ya Saudi. Na mashehe wa Saudi vile vile hadhana wengi wao msimamo ya kwamba watu wafunge kwa mwandamo mmoja. Serikali na mashehe wengi wasema kwamba kila mmoja afunge kwa mwandamo wa kwao. Walioko huku wanaposema kwamba mwezi mahala popote katika ulimwengu wa Kiislamu ukisubutu umeonekana watu wote tufunge, msimamo huu ni kinyume na utawala wa Saudi na ni kinyume na mashehe wa Kisaudi, kwa sababu mtu kufuata ni kufanya lile ambalo yuwafanya yule uliomfuata. Mwenyewe shekhe lako ampiga kilemba, amba na juba, ameshika na tasubihi, wewe umevaa kofia, umevaa t-shirt na suruali, umetatila na kamba shingoni, kisha useme kwamba mimi umiga shekhe langu, nimefuata shekhe langu. Shekhe lako amfanya hivi? Hebu jamaa tupime kwa akili, tuache atifa, tuache mikao, tuiangalie vile mambo yalivyo. Huko utakuta watu wakija masala ya mwezi kadhaa kadhaa, mara utaletewa kikao hicho kilifanywa Rabita, wakapitisha kila mmoja afunge kwa mwandamo wao. Hii Rabita iko wapi? Iko Ndambwe? Au iko Saudi? Sasa tukisema fungeni, tufungeni kwa mwandamo mmoja, mwatuletea vijitabu za kutoka Saudi, kwamba vitabu za mashekha Saudi, kikao kilichofanywa Rabita mwaka kadhaa kadhaa kadhaa, kasema kila mmoja afunge na mwandamo wa kwao. Si ina maana ya kwamba Saudi hulipinga hilo? Mbone kisha na sisi tukaenda kinyume na Saudi kwa hili huambo kwamba sisi tumefuata wa Saudi? Utokea watu wakawa wana malengo yao au wana chuki zao za kibinafsi, na kaida ya uchafu watu hufuta kwenye kizingiti cha mlango, asichafue nyumba ndani. Sasa haya nitakao yasoma sasa ni maneno ya wanavyoni waloishi katika ulimwengu wa Kiislamu kabla miladi dola Saudia, kabla dola ya Saudi haijazaliwa. haya inayozungumzia waweza kuyapata katika tafsiri ya Qurtubi kwenye aya shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas bayyinatin min alhuda. Utayapata katika bidayatul mujtahid, utayapata katika mughni ya ibn Qudama, utayapata na katika nailul awtar lishaukani na vitabu vingine. Wote wakubaliana haya. Asema lilulamai fi hadhihi almas'ala iddatu aqwalin, lilulamai fi hadhihi almas'ala, wanavioni kuhusu mas'ala haya wana kauli nyingi. Ya kwanza asema anna li ahli kulli baladin ru'yatuhum, kila watu wa nji wana muono wao. Nyinyi wa Kenya fungeni kwa muono wenu, na wa Tanzania wakwao, na wa Uganda wakwao. Hiyo kauli ya kwanza. Kauli ya pili yasema la yalzamu ahla baladin ru'yatu ghairihim, watu wa mji fulani hawatolazimishwa kufunga kwa kuonekana kwa mwezi na watu wa upande mwingine, illa an yathbuta dhalika inda al-imam al-a'zam, ila ikithubutu kuonekana kwa mwezi kwa kiongozi wa nchi ya Kiislamu. Kiva tena ni amiru al-muminina nani akasema kwamba mwezi umeonekana, itakuwa lazima tufunge. Fayalzamu nnasu kullu, watu wote watalazimika kufunga. Liana albilada fi haqihi kalbaladi lwahid, kwa sababu miji yote kwake yeye ni kama mji mmoja. Idh hukmuhu nafidhun fi ljamii, kwa sababu hukmu yake aweza kuipitisha kwa kila Mwislamu. Hiyo kauli ya pili. Kauli ya tatu ni kwamba idha taqarabat albiladu kana alhukmu wahid wa in tabaadat fawajhan, miji ikiwa ni karibu hukmu ni moja, miji ikiwa ni mbalimbali kuna kauli mbili. La yajibu inda al-akthar, kwa wengi si lazima. Qalahu ba'du shafi'iyya, kauli hii imeshikiliwa kwamba hailazimu mwezi ukionekana sehemu fulani kufunga kwa watu wote. Ni kauli ya baadhi ya wafuasi wa Imam Shafi, ni kauli ya baadhi ya wafuasi wa Imam Shafi. Je, baadhi nyingine yasema nini? Baadhi nyingine yasema madam umeonekana itakuwa ni lazima watu wote wafunge. Kwa hivyo kauli hii vile vile katika dhehebu la Imam Shafi liko. Thumma ikhtalafu fi dhabt al-bu'd ala awjuh, sasa umbali ni watu pia wametofautiana. Wengine akwambia ikhtilafu al-matali, ni matla zikiwa mbalimbali. Hili limepitishwa na wanavyoni wa Iraqi Saidalani na limesahihishwa na Imam Nawawi kwamba madam kuna utafauti wa matla, basi kila mmoja ategemee kuonekana kwa mwezi kwao. Ya pili yasema ni masafatul qasr, ikiwa ulipo wewe mpaka ulipoonekana mwezi ni kiasi ya mtu kufaa kukusuru sala, basi ukionekana mwezi kule wewe hufai kufunga. Sasa je, hapa na Malindi hitimu masafatul qasr? Hapa na Malindi, hapa na Lamu haitimu masafatul qasr? Ina maana mwezi kuonekana Lamu watu Mombasa sifungi, na nyinyi mkutuchangazia na silamu hatufungi. na Malindi hatulazimiki kufunga kuonekana Mombasa. Maneno ambayo hayana dalili. Kauli ya tatu yasema ni majimbo yenyewe, moja likiwa liko juu, moja likiwa liko chini, kuonekana kwa watu wa chini watajua waweze kufunga. Ukionekana watu wajua watu wa chini. Lantoka wapi haya jamaa? Nani kayaleta? Mtume kasema nini? Kauli ya nne yasema yalzamu ahlu kulli baladin la yutasawwaru khafa'uhu anhum bila 'aridin. Kila watu ambao haifikiriki kwamba huweza kuonekana mwezi Likoni, Mombasa usionekane, haifikiriki hivyo, basi itawa lazima. Asema kauli ya tano ni kwamba upande mmoja ukiwa ni mlima, upande mmoja ni mabonde. Haya ndiyo yaliomo kwenye vitabu, lakini katika kauli zote utakuta kuna kauli ya kwamba mwezi unapoonekana mahala popote Waislamu wote wafunge. Wengine wasema hivi, wengine wasema hivi. Kauli hizi zilikuwako kabla ya Wasaudi, kabla ya kuja. Ina maana kusema mbida ya Kisaudi si maneno ya kuingia akilini, au kwamba watu huku wafuete Saudi pia hayaingia akilini. Hatutaweza kukijadili kila kitu kama kilivyo kwa sababu wakati hauturuhusu. Sasa sababu ya tofauti zote hizi zinatokana na nini? Sababu zote ni hadithi moja ambao watu huishikia dalili kiupande fulani na upande fulani wakaiacha. Ni hadithi ya Kurebu. Ndiyo vita vyote hivi ni kwenye hadithi ya Kurebu. Kila moja hadithi ya Kurebu mtaifanyaje? Hadithi ya Kurebu mtaifanyaje? Hadithi ya Kurebu tutaitukua kama ilivyokuja. Na nyinyi ambao mna msimamo mwingine, atakamuisome hadithi ya Kurebu, muifahamu hadithi ya Kurebu ya sheria nini, kisha muitumie kama namna inavyofaa kutumia hadithi ya Kurebu. Hadithi ya Kurebu yasema nilikuja Sham, alikuwa ametumwa, wastahalla hilal wa ramadhan wa ana bi sham, mwezi wa ramadhani ukaniingilia na mimi niko Sham, fara aina al hilala lailata al juma, tukaoona mwezi usiku wa kuingilia na juma, thumma qadimtu al madina, kisha nikaja Madina fi akhir al shahr, mwisho wa mwezi. Fasaala ibn Abbas, ibn Abbas akaniuliza anta ra'aitahu lailata aljuma, wewe Kurebu uliona mwezi? Qultu na'am, nikasema ndio. Hii ndio riwaya iliyo katika Bukhari na Muslim, iliyo katika Muslim, riwaya iliyoko kwenye Tirmidhi yasema kwamba Ibn Abbas alipomuuliza Kurebu waliuona mwezi, anga mimi sikuona, lakini watu waliuona. Tuachane na hayo. Faqal Ibn Abbas akamwambia Kurebu lakin ra'aynahu laylata as-sabt, nyinyi huko mliona usiku wa kuamkia juma, sisi tumeuona usiku wa kuamkia Jumamosi. Fala nazalu nasumu hatta nukamila 30, tutaendelea kufunga mpaka tutimize siku 30, au narahu au tuone. Sasa Kurebu amekuja mwisho wa mwezi, ashafunga makumi mawili kwa mfano, amekuja amemwambia Ibn Abbas, na Ibn Abbas naye amefunga siku kadhaa wa kadhaa. Je, Ibn Abbas aweza kurudi kinyume katika mwezi wa Ramadhani mpaka arudi aufuate mwandamo wa Muawiya? Huko uwezekano huo? Au taendelea na somo yake pale alipoanza? Hana jingine Ibn Abbas, lazima aendelee na saumu, na aliyoyasema Ibn Abbas asema fala nazalu nasumu, hatutaata kuendelea na saumu hata nukamila 30, mpaka tutimize siku 30, au narahu, au tuone. Sasa kwenye kuona, ikiwa kule lionekana lailatul jumaa, huku lionekana lailatul sabti, kuna kuonekana na Ibn Abbas akawa amefunga pungufu, akawa amefunga siku 28, ikiwa ni hukumu hatta narahu. Lao mwezi ulionekana na Ibn Abbas amefunga siku 28, Ibn Abbas angefanyaje? Ha? Angekula kisha akalipa. Kwa sababu sema hatta narahu. Na ndivyo alivyoamrishwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini riwaya kisha haikutueleza kwamba je, Ibn Abbas kisha mwezi alionacho, ndipo vurumaye ikatokea. Hakueleza. Fakultu, Kureba asema, nikasema kumwambia Ibn Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiya, hutosheki kwamba Muawiya ameuona mwezi wa siyami hii na somu yake? Kureb anapomwambia Ibn Abbas maneno haya, huwa ni shahidi wa shahid au ni shahidi wa kuona? Ni shahidi wa shahidi. Anambia ala taktafi bi ru'yati Muawiya, ni kwa kuwa yeye ajua Muawiya kauona. Ibn Abbas akasema la, hakadha amarana Rasulullah, hivi ndivyo alivyofundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume. Alivyotufundisha tusikubali ushahidi wa mtu mmoja, ndivyo alivyotufundisha kwamba tutimize 30 au tuone, lawezekana hili, lawezekana hili. Kwa hivyo ihtimali ishapatikana, kuna uwezekano wa hili na hili. Sasa hadithi hii ya Kurebu, kwanza kulingana na tunavyoambiwa huku, huku twashikiwa hoja sana kwamba lakini nyinyi mnakosa na kosa moja bwana, nyinyi mumkhalifu chifukadhi, natuambiwa ulil amri minkum, chifukadhi ulil amri minna, huwa minna akhuna fillah, mtafiki yetu, ndugu yetu, lakini ni wale amri almuslimina, si wale amri almuslimina. Bwana ni shekhe, tumheshimu kwa ushekhe wake na umri wake, upewa kazi na serikali, na lau tutasema kwamba makosa kumkhalifu chifu kadhi, hadithi ya Kurebi ya wagonga, Ibn Abbas alipokataa kumfuata Muawiya kama inavyosema, hakumfuata Muawiya, huu Muawiya alikuwa kama nani? Ha? Amir, kana amira lilmuminina, hakuwa ni amiri lilmuminina Muawiya? Ha? Ni amiri lilmuminina, na Ibn Abbas akamkhalifu amiri lilmuminina. Sijui mwenelewa. Muawiya ni amirun lilmuminina, na Ibn Abbas akamkhalifu amirun lilmuminina. Hivi cheo cha chifu kadhi wetu ni kikubwa zaidi kushinda cheo cha Muawiya ambaye ni amiri lilmuminina alofaa kukhalifiwa na Ibn Abbas? Yupi ambaye anaitwa kikubwa? Ha? Ni Muawiya, ni huyu wetu Muawiya ndiye mwenye cheo kikubwa. Kwa nini ilifaa kwa Ibn Abbas kwa hili kumkhalifu, kwetu sisi iwe makosa? Kwa hapa makosa Ha? Kwa hivyo hadithi ya Quraib yatuambia ikiwa itathubutu kwetu kwamba mambo yako kombo, hatutuangalia kwamba tungoje tutangaziwe, lazima tuamue, tuwe na mwamko wa kuweza kujiamulia. Ikiwa salatul kusufi hatutangaziwi na mtu, sisi salatul juma hatutangaziwi na mtu, ibada ya hija haitangaziwi na mtu. Tunajua mwezi fulani ukiingia mwezi wa hija, kila mmoja atakuwa pesa zake na pasi akasafiri akaenda zake, na ibada nyingine ikiingia madamu imethubutu kwako imeingia, yalla bismillah. Hatuna lazima ukombwa na mtu, eo fungeni kesho msifunge, atakamkumbuke na moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituweka mahala hapa, akasema da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tunavofunga sisi kwa miandamo mitatu, tunavofungua kwa miandamo mitatu, tunavoona niezi kuonekana mahala fulani na watu wakenda wakathibitisha na zisikubaliwe, hayatokee haya. Yametokea zaidi ya mara mwaka jana tu yalitokea. Mwaka jana tu Ramadhani, kutoka mwezi wa Ramadhani mpapa pale kumeonekana mwezi, watamu kumeonekana mwezi, sehemu za kiunga kumeonekana mwezi, hakukutangazwa. Ikiwa wa kutoka Ramadhani haukutangazwa, basi si kuna na uwezekano na wakungia Ramadhani pia usitangazwe? Ibada yetu itakuwa sisi ifanya sawa, ifanya makosa? Mambo wa dama yaribuka ila mala yaribuka, hatuna pa kukimbilia isipokuwa kwenye imani yetu. Kwenye imani yetu ni kwamba ibada zetu tuambiwa tuziondoshe kwenye shaka, kwa hivi tuiondoshe kwenye shaka. Sasa katika mazungumzo ya Ibn Abbas na Quraib, na tunawaambia sisi ikhtilafu al-matali iko hakuna. Nikisema hakuna ikhtilafu al-matali itakuwa mimi ni mwendo wazimu, na yoyote atakao kusema hakuna matali, matali yako na ikhtilafu al-matali pia iko. Lakini utafauti hii wa matla na kuweko na matla yalikuja baadaye, au haya matla na tofauti za matla zilikuwako toka ulimwengu uumbwe? Adam akija ulimwenguni alikuja na matali na ikhtilafu al-matali ziko. Lakini je, kuna mahala popote Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoizungumzia hukumu ya saumu akiunganisha na utafauti wa matla? Quraib na Ibn Abbas walipo wakizungumza habari ya mwezi, Quraib suala aliyomuuliza Ibn Abbas ni kwamba ala taktafi biru'yati Muawiya wa siyamihi, hutosheki na tofauti na kuonekana kwa mwezi na Muawiya na kufunga kwa Muawiya? Ikiwa Ibn Abbas alimkhalifu Muawiya kwa sababu matlai ni tofauti, angamwambia Quraib nawe ni mjinga mno, hujui kama sisi na shambwa na matlai ni tofauti? Lakini je, Quraib Ibn Abbas alimwambia Quraib kwamba matlai si ni mbali? Mbona alimwacha vile vile? Ina maana ya kwamba katika sharia ya kuonekana kwa mwezi Mtume sallallahu alaihi wasallam hakugusia kitu matla. Hakuna atakayehatirisha sema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kwamba kuna kitu matla. Ina maana wewe ni mjuzi zaidi kumshinda yeye. Kwa hivyo hukumu za kisheria zaunganishwa na vitu vilivyozingatiwa na sharia ndipo zipawe hukumu. lakini ikiwa sharia yenyewe haikutuweka hapo, nasema sumu liruyatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi. Ngoja kwa mabora ufunga kibohora, ufunga mabohora kwa wana haki, tukiwafuata wenye haki kosa letu nini? Lakini sisi hatufanani na mabohora. Sisi tunapofunga twafunga tukiwa na yakini ya kuonekana kwa mwezi na ndugu zetu Waislamu ambao hawako sehemu hizo. Hivyo tufunga hapo. Bohora anapochangulia kufunga hafungi kwa kuwa mwezi umeonekana. Bohora hufunga kwa sababu ya kuupokea mwezi, hafungi kwamba mwezi ulishaonekana. Bohora hata kama angekwenda mashariki ya kati angewachangulia watu wa mashariki ya kati kufunga, kwa sababu ndio itakuwa liruyatihi kwake. Wanaoifasiri mabohora hadithi sumu liruyatihi ai sumu mustaqbilina ruyatal hilali, fungeni kwa ajili ya kuupokea mwezi, ndio wanaofunga mabohora. Sisi hatufungi mustaqbilina liruyatil hilali kwamba kesho tutauona, leo tufunge. Mabohora kesho mwezi utakuja, leo tutafunga. Sisi hatufanyi hivyo. Sisi twafunga kwa sababu ndugu zetu kule wameuona, na twaliambiwa Waislamu wakiona mwezi Waislamu nafunge, na wale waliouona ni Waislamu na sisi ni Waislamu, tumefunga kwa kuonekana na Waislamu ndugu zetu. Hasa mwingine wanaoelezewa watu ni kwamba hawa hufunga wakitegemea mwezi wa Saudi. Wa Saudi hawatizami mwezi, hutegemea kalenda. Hii kalenda huwa ina kurasa ngapi? Katika kila kalenda huwa kuna miezi mingapi? Hebu niambiane jamani, sijui anaelewa mambo haya. Musa, kalenda nani wa ina miaka mingapi? Miezi mingapi? Miezi 12. Ile kalenda mwanzo ilipotoka, huu mwezi wa Ramadhani na wa mfungo mosi ulikuwako hukuwako? Sio? Huwa kumeandikwa katika ile kalenda tarehe mosi ya Ramadhani itakuwa kadhaa na tarehe mosi ya Shawali itakuwa kadhaa. Yajulikana kutoka mwanzo? Mwanzo mwaka, mwanzo kutoka kalenda. Huva vipi kweli kisha ikachelewa kuchangaza mwezi kule kule Arabuni mpaka ukachangazwa karibu alfajiri? Ulikuwa huu kurasa wa mwandamo wa mwezi hauko hapo ukatengenezwa usiku kisha kuja kabandikwa? Kila kalenda mwaka, kalenda mwaka mzima. Lakini mwezi utizame baada al kabla al maghrib na baada al maghrib, mwezi haujaonekana mpaka watu waende wakasali tarawih. Mwezi bado haujatangaza mpaka muntasafi al-lail, mara mwezi umeonekana khamis mshekh au al-khubar. Walikuwa wako katika mbio kutengeza ule kurasa wa mwezi, na watu wakielezwa kweli kweli kweli, hakuna ukweli wa aina yoyote, ni watu kutaka kubabaishwa. Madai haya ya ukalenda ya bida ya Kisaudi, haya si mambo ya kwamba wasomi ya faya wabathiri. Na tukiangalia asili, asili ni kwamba watu wafunge wafungue kulingana na alivyo akifunga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na akifungua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakutueleza habari ya matale, masahaba hawakutueleza habari ya matali, hakuifunga hukumu ya saumu na matla mahala popote. Mambo ya matla wa ikhtilafu al-matali ni mambo yalikuja baadaye kutokana na ijtihadi za wanazuoni wetu. Ni ijtihadi walifanya. Na mtu akifanya ijtihadi hana ulazima ijtihadi yake iwe ni sawa. Nakulu ghafarallahu lahum fima akhtau, wa nakulu rahimahumullahu wa jazahumullahu khairan fima asabu. Tazama hivyo. Lakini ijtihadi ya mwanatuoni si kwamba ni dalili katika sharia. Naona time zimekwenda, sio nikawanyima nafasi ya suala. Kwa hiyo kina ikiwa mtu ana ishkali lolote kulingana na mada ndiko kizungumzia, ahlan wa sahla. Naam. Katika mwezi wa Ramadhani. Naam. Sayyidina Ali, Nabi Aisha na Abu Huraira wasema afadhali tukubali mwezi wa Ramadhani hata mtu tukawa tunashaka, tufunge kwa kuambiwa, sio tukamrudisha yule tukaata kufunga kisha ile kama Ramadhani kweli. Itakuwa tumepata hatari kwa kuwa tumekula na siku ni ya kufunga. Dharura? Bwana siku mbogo ndugu yangu. Sasa ikiwa kumetokea dharura hiyo, itakuwa ni aula tufunge au ni aula tule? Itakuwa ni aula tufunge. Kwa sababu kitu shaka hapa, kuna ndoo mbili. Ndoo moja ina marashi na ndoo moja ina maji, na mimi nitaka kutawadha. Nikishika ndoo moja, yawezekana mimi nikatawadhi kwa marashi. Ukitawadhi kwa marashi utaupata udhu? Udhu huupati kwa marashi. Kwa hivyo nitakwambia kutoka shakani, tawadhi kwa ndoo zote mbili. Ikiwa ya kwanza ni ya marashi huna udhu, ya pili ni maji una udhu. Ikiwa ya kwanza ni maji umeyapata, ni maji una yakini, ya pili marashi umejipaka, itakuwa umetoka shakani. Sasa al-ibadat kulluha mabniya ala al-ihtiyat, ibada zote zimejengewa kwa kutoka shakani. Leo mtu huu amekuja kuniambia mimi nimeona mwezi. Ah, kwenda zako, kuna mwezi wa kuonekana na wewe? Siwezekana, japokuwa amezoea kusema urongo lakini leo akasema kweli. Ikiwa mimi niliacha kukubali maneno yake, asubuhi nikala, siwezekana ikawa Ramadhani, itakuwa umefanya jambo baya. Kwa hivyo afadhali kubali maneno ya yule, ufunge siku ile, japokuwa si mtu kuaminika. Ikiwa Ramadhani umefunga, una jukumu la aina yote. Hadha ni ihtiyat. Naam. Wallahi mimi sijui, lakini nitakwambia hivi. Mikojo huoshwa kwa mikojo? Au mkojo huoshwa kwa maji? Kwa maji. Wa Saudi wanapolifanya hilo, huwa wako sawa au wako makosa? Wako makosa. Na wewe pia, kwa kuwa wale wana makosa, na wewe lazima ufanye makosa. Waate wao na makosa yao. Wewe angalia usawa wako ulipo. Kama ambao watu hukubali ripoti ikitoka kwao, na wao wakubali ikitoka kwa wengine. Wakihalifu ya wengine, wafedeze sababu kuhalifu nini? Havana sababu, wamekosa. kwani litokalo Saudi ni wahi? Hakuna wahi kutoka Saudi kisha kufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahi ulikatika. Wa Saudi wako ya sawa ambao waweza kuyafanya na wafuatwa kwa usawa, na wakifanya la makosa na watio makosa yao. Naam. Kwisha. Naam. Kuna hiki chama cha mwezi. Chama cha mwezi? Cha toka kwa wapi? Ah, sikifahamu wala sitaki kukijua. Chama cha mwezi ni wewe mwenyewe imani yako. Sasa hao wanasema wana kitabu chao, sababu kama wanasema kama ile tarehe ambapo baba ishaonekana mwezi. Watasema kwamba kutokana na kitabu kilivyo. Sasa bwana Muhammad, tuwashike mkono gani? Mwatuambia kina fulani hatufai kuwategemea sababu hawaangali mwezi, huandama kalenda. Hii kalenda inapoandikwa huandika kupitia na hisabu au haipiti kwenye hisabu? Mbona kisha nyinyi churudisha pale pale kwenye hisabu? Sasa mumepinga nini? Mumeunga nini? Bado yanifahamu. Wanaosema jamaa ni kwamba watu fulani hawaangali mwezi, huandama kalenda. Nyinyi mwatuambia mwezi ikiwa haukuthubutu kwenye hisabu ya kijiografi, usichangaze huwa hakuna mwezi. Sasa wewe ikiwa haikuthubutu kijiografi, umepitia pale pale kwenye hisabu au umepitia njia nyingine? Ha? Ni ule ule unga basi. Wachana na tambua masikio. Naam. Naam. Nuksani kivipi ndugu yangu? Hatta nakula awalan yajibu an nahkuma islamu shia. Hali shia muslimun? Ana la akulu bi islami shia. Mezi semi kwa mama shia.